yoksa sen Yusuf musun? Dediler. O da dedi ki, evet ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize lütfetti. Doğrusu kim Allah'tan korkar, İmtihanlara sabrederse, bilsin ki Allah muhsinlerin iyi harekette bulunanların mükafatını katiyen zayi etmez.